Працягваем знаёміць з кнігай Рыгора Барадуліна «Навошта». Верша сказы з кнігі чытае Сергій Скулавец. Старонкі з кнігі. Неахвотна старэе святло. Дрэмна шукае вецер сляды свае на вадзе. Хацела б цемра прытулак мець. Крыку крык не перакрычаць. У ветра у галаве адліга. І ў мудрасці, і ў зайздрасці дарослыя дзеці. І памерці самім сабой. Чарнавікі жыцця застаюцца чакаць. Нечаста падаюць зоркі ў студню душы. Агулены меч не мае часу на розум. Здрада верная сабе. Лоб цвіка сумуе без малатка. Са светлай мроей латві дасягаецца дно. Смех перабягае дарогу ў смерці. Старасць – самая надзейная дарога ў маленства. Нуль круглы, як адзінота. Нарадзіцца ўсё-такі прасцей, чым памерці. Па часе памяць развязвае вузельчыкі. Сум сябе суцяшае сам. Цесна ў сабе, а ў свеце неўтульна. Клопату заўсёды не стае ўвагі. Наступная наступае на мазалі мінуламу. Душа ў людскім бары кукуе зязюлей. Дарога расце ўсё жыццё. А помнік мусіць расці. Калі ліхтару глядзецца ў люстэрка? Доўга жыць даводзіцца доўгу. І ў цемры бачыць след страла. Шлях таксама бясконцасць. Старонкі з кнігі.